مانا چې څوک ایمان نه راوړي نو د هغه پای به بیا څنګه وي، هغه ته به نو بیا کوم عذابونه ګوري. هغه چې ایمان یې راوړي د هغه دپاره خو هغه شی الله تیار کړي چې خیر و ابقا الله ورته ویل، چې هم خیر غوره دي او هم همیشنی دي. نو چې ایمان خو بیا چې دی ایمان و کفر خو سره مقابل دي، چې د ایمان هغه حسن مآل دي ذکر کړي، نو د کفر هغه قبح مآل هغه آخر چې بد دي هغه به باید ذکر سي. نو اوس هغه ذکر کوي، یعنی د کفارو دپاره هغه بد مآل و انجام چې دغه ورته ګوري. داسې الله فرمای ومن هر هغه څوک یغضلل چې ګمراه کې الله الله پاک الله تعالی چې د یو چا په ګمرۍ کې نصیب وکړي چې ګمراه کې، فما له من ولی، فما نسته له دغه سړي لره من ولی هیڅ یو سرپرست و چارهګر، من بعده وروسته تر دغه ګمرهي. من بعده دا د هیز امیر ملاقاری و علا تراجه نکه دا وجه اغدلال تراجه دی. علاوی چې زه گمراه کم تر دغ اغدلال روسته بیا دی بل وجه نسی پیدا کوله. وجه چې دی دا یو چا کارساز تا ویل کیج، سرپرست تا ویل کیج. لکه یو سو که دی مثال پا تور یتیم سکش نی بارانو دا دا پار ولی چوک دی، انو یا ایمش رور دی بارا ولی دا غیانو وس ولی دی سرپرستی کی که مدرسه تا اچاوه که یو کسب تا اچاوه که یو مکتب تور اچاوه. مانا دا سرپرستی کارسازی دی که دا یو جامی و دا یو خوراکی و دا دا غی انتظام برابری دا شپتیر زای ورتا برابری. علاوه چیزی وش و یون گمراه کما بیا دا دا کارسازی چوک نیست که ورای زماتر گمراهی ورسته، یعنی چه مطلب دا الله پا مقابل که چوک نیسته چه دایی بیرت راسم که راو جا گرزیده اشوائیم. نو فما نسته لهو دا پاره دا دا غسری چه دا علای گمراه که من ولیین هیچ یو کارسازی کون که یو چارگر یو سرپرست من بعده ورسته تر دا گمراه که ولو دا علا چه علا دا گمراه که. فسی رب العالمین فرمایی وای و ترى الظالمین، معروف نو دی هغه بد مآل ذکر کی، یو مآل خدا غری چې بیا څوک نشي را ګرځي ولی دا علا شو یا ولی بیا څوک نشي پر لار کوي. فسی و ترى ته به ووینې الظالمین الظالمان لما هغه وخت رأو چې دی ووینې العذاب عذاب، دا ظالم چې په ورځ د قیامت عذاب ووینې. علاوه ته نو بیا په دغه وخت کې وده ته وګوره چې د ده څه حال دی. و ترى ته به ووینې، خطاب دی و اری وطنو، ته به ووینې څوک الظالمین دغه ظالمان چې دا ایمان نه دی راوړی. لما هغه وخت رأو چې دا ظالمان وګوري العذاب و عذاب ته، یقولون به رب دوی وایي دا ظالمان هل الی مرد من سبیل، هل ایا الی مرد و بیرته ګرځېدو ته من سبیل، یو لاره سته که نسته. سړی چې یو ځای راسي راسي خطرې ځای باره ګوري چې بیرته شاته ولاړ سي وزغلې نو دی چې دلته دا عذابو ته وګوري، دا د ملایکو انجام ته وګوري چې دا خلک ور غورځي، دا د ملایکو کار ته یا د امپیل ته او د دا کفارو انجام ته، دلته باره دی د شاده خو لار غواړي چې بیرته به دنیا ته توانوسي ولاړ. هل ایا الی مرد و بیرته ګرځېدو ته و طرف ته د دنیا، چې سړی بیرته ګرځي مرد دا بیرته ګرځېده پر شاتګ و دغه ته وایي. نو دوی چې عذاب وویني یقولون، دغه ظالمان وایي چې هل ایا الی مرد و بیرته ګرځېدو ته پر طرف ته دنیا من سبیل، یو لار سته. نو ګوره دغه یو عاقبت خدغه شو، د دوی انجام و پای خو یو دغه راوتی چې دی د ډېره زحمته څخه پر شا ټالی وي، او حال دا چې سړی د دنیا ته تلل دي بیا کله راغلی دی. دی دغسې محال کار ته برای ته بیرته به داسې یو چوله نسپي ده چې سړی بیرته دنیا ته ور ووځي اخوا ته ورشي. دا یو پسې و تره او ته به ووینې هم دی یعرضون چې دوی به ور عرضېږي ور پیشېږي علیها پر دغه اور باندې. دا علیها زمیر و نار ته راجع دی ملاقاری که ته دلته خو اوس په دې درس کې نار کله ذکر شو، هغه عذاب پر دال دی چې ولدی عذاب وګوري خو هغه عذاب د اور عذاب و. نو ځکه د هغه څه مفهوم نو هغه ته دا زمیر راجع دی. ته به ووینې دوی یعرضونه چې دوی پیشېږي علیها پر دا اور خاشعین، په داسې حال کې چې دوی به ډېر عاجزه یي، ولې من الذل د جاته څخه د هغه سپکاوي و د ذلته چې دوی ته ورکول سوی دی. کیدای سي په خبره پوه سي، وخت سړی وویني ډېر غوړ پاړې وویني، بل وخت چې ویني دغونه قدر سوی لکه جوری تغنا قدر کاری چې مونږ کې ځنی وکړي چې سپاسې وي پر د بندون نه تیر سی وي دی وهل ټکول پر تیر سی وي ذلیل سوي دی بار چې نش بابا اغه د غرور اغه د کیسه وز دا چې ځنی جوړ سوي نو دای دغه خاشع دی عجز عجز کیږي دا ولي من نزل د اغه ذلت څخه چې الله د تور کړی دی چې الله په دنیا کې تکا پیر و دغه سوي وس نو د قبر سره ونه سي بدر دغه ځای چې دی را پیشیږي نو پر د بڅ ذلتونه تیر سوي خو د هر وخت سوال ځنی کوي چې رب دې چې شو دین چې شو دا په قبر کې ګیر تر دغه وخت د ذلت شروع دی کنه دی خو په حدیث کې به دی ویلي چې نه یو معلوم چې ملایکی ورته ایدا نه کیرو منکر چې ستاره څوک دی لا درې خو دغه شه دلته دغه ځای ست د سالندې شروع شي نو دغه سره بل عالمین وای چې ته به ووینه دی یو رغدون دی به وړاندې کیږي ور پیشیږي علیه پر دی اور خاشعين په داس حال کې چې عاجز کوونکی ولي من الذل د اغه ذلت څخه چې ته ورکو ورسوي دی دغه خواري اوس په کاوی څخه چې ودا ته ورکو ورسوي دی سپک سپک استعمال سوي دی ينظرون دي بغوري دغه ظالمان من طرف خفي د یو پټ کتو څخه دا پټ کتل دی طرف د دستور غرب ته ویل کی سړی سترګه د سپورته کی بیر جراکشه ته کی نو سړی چې یو شي ته سم ګوري سم سترګه ورپورته کی چې سم نو ورته ګوري بار د دستور ورپورته کی دیم دی چې سړی چې نه پورته کی دی اته د کنجانو د بانوګانو در چولو ورته ګوري لکه یو سړی ته چې مثلا داسې مثال به پیښ کو چې یو سړی اعدامیش چې دا امیر نه جلات تور ورته نیولې وسه بره سر ځنیوي دای په دغه وخت سم داسې نه ورته ګوري چې جلا دیوي نو بره د سترګو در کنجانه د سپټ پټ ګوري چې څه وخت حمله را باندې کی څه وخت را باندې را اخلي دلته په دغه وخت کې چې الله دی و اورته ورپیش کی او دای ډیر عاجز و ذلیل دلته هم دای داسې ګوري چې څه وخت مور پرې وي دا کتلې لکه د غلا کتل دغه رقم یې خپي او پټ دی لکه دا نظر سړی غلا کوي نو سترګې سیمې لري دی دغه سترګې دی خواته او دی خواته کوي چې څه وخت مور پرې وي دغه څه الله وای دم د ذلت نخښه ده چې سړی پورته نشي کتای اخره ګنو څنګه دې مړینې ګوري دي دلته مړینې ولي په دمړو سترګې کې غلی دی در کنجانو ګوري ینظرون دوی ګوري څوک دغه ظالمان چې دا پر اور وسور پیشیږي ور وړاندې کیږي دی ورته نو من طرف د کتو څخه خفي چې هغه پټ کتل دي نو د هغه د سترګو را په څخه چې هغه پټ د سترګو را پلی مازه دی پر لپورته کې چولا اور لره ورک نو تر دې ځای پر خو د دې هغه یو حالت بیان کی چې دا غره کم دي چې ولی و سر پرس بنر لري چې الله ګمرا کی او په قامت کې چې ته دې ته ګورې دی به یو دغه خبره کی چې ته په شاد چې شت لار ساک نه صداي بل د محال شي نه غوښته نه کی چې بیرته دنیا ته تللی وای بل یا دغه دې په دا وخت کې پورته نس کتلې ډیر عاجز و ذلیل دغه دغه عاقبت دی هغه مآل دی هغه قبیح مآل فسالا فرمای وقال او وبوای الذين هغه خلق آمنو چې ایمان را وړی دی مؤمن به څنګه وای دی ان الخاسرین ان بشک الخاسرین پوره تاوانیان الذین اغ خلق دی خسرو چې دی تاوان کړی وی انفسهم ځانون دی و اهلیهم کورون و اتباع خپل یوم القیامت په ورځ کې د قیامت به وای دلته نو ترجمه باندې هغه وخت پوهیږي ملاقات دغه یوم القیامت ظرف دی د اوغه وقاله د پاره دغه تخیر چې ما ترجمه را وکړه دی د قاله ظرف شو چې دا مؤمنان څه وخت وایي په ورځ کې د قیامت وایي چې اصلي تاوانیان خو دغه خلک دي چې ګوره خپل ځان او خپل کور و کورنۍ ګرده په اور کې وغورځول تاوانیان یې کړي دا خو تاواني نه دي د مثال تور چې په دنیا کې یو څه پیسې ځینتلي تاواني خو دغه دی چې آخرت یې برباد شو هغه هم یوازې نه ځان یې هم په اور کې واچوه نو دی چې پر دنیا خپله بېدیني کوي نو خو کورنۍ هم د ده پر لار پسې د خبره وایي چې هغه دغه رقم دی نو حاجه هغه خو هر چاته بزرګ مر میږي اجه هغه د هر کور سړی چې دی کتلس په د خپل ماحول کې وګوري د هر چا خپل پلار بار دی اجه هغه بولي نو خو دا خپل پلار چې د اجه هغه یا اجه بابا یا اجه کاکا ارنم چې پرږي دغه چې پر بده لا رواني خو دا د اتباع څوک دی د اولاد خو هغه هم د پر نقش قدم پسیزي چې پر هغه نقش قدم لاړ بارنو دا کورنۍ هم باکه د اورته ورسره بوتل نو ځکه مؤمنان بار دلته وای چې اصلي تواني خو دغه دی چې ځان یې هم برباد کی جهان یې هم برباد کی جهان هغه د اتباع اولاد ده کله یې خبره پوهیږي وقال وبوای څوک الذين اغه خلق امنو چې ایمان را وړی دي دیبونو په دغه وخت کې چې د کفار اوس ورته ورغورځي بار دغه شوی چې ان الخاسرین به شک پره پره تاوانیان خاسر

ځای د پناه ملجا دغه د چړی دی زحمت زغدی لکه باران او جلی چې مخه خسی بر په کونج کې د سغری و دریش نو هغه ورس چراله بیا ولکه ملجا پیدا کیشته به برا به ځان پناه کې د عذاب وسه او اوس به ځان خلاص کوم بیا نس خلاص وره ما نسلکم تشلر من ملجئن هیڅ یو فناګا یوم اذن په دغه ورس کې چې دا راشي چې دا بیا ګرځي د نه لري و ما لکم من نکیر وما نستلكم تسلر من نكير هيتس يو انكار كون كي پر دغ عذاب باندې نكير دي ته ويل كيج چې د دې په دي پاکي او څوک راس خدای پاک توي ولې دا کار د کړو سم انسانان دي اور ته چې ولې د کبابې دغه نكير ولا ولا ک پیدا کی نكير پر یو چا منع لګول چې یو کار کې زبل ته ورسه و دغه ته یو نكير وک نكير معنا ترټل ورته وک وی سرټ چې دا کار مکو نو د دغه کفارو د پاره چې ملجا نه لري الله یو عذاب ته بیا د دوی د پاره به یو نكير راسي نكير دا معنا چې الله تعالی ته ترټل نه وکي چې ولی دا خلک ودو رخت اچي کړی سړي ولی دا رقم کې الله دلته بیا نكير نست د الله په مقابله کې بیا نه ملک څه ویلی سي نه انسان څه ویلی سي نه بل نه بل وما نستلكم استش دفاره من نكير هيث يوم منعكم كيد عذاب سخط الله شاغلي پر الله تعالی باندې یو نكير وک معنا یو منعج پر ولګی چې دا مکه ودا کار فإن اعرضوا ودا غزایت وسرالو چې مال مطالبه خود ایمان دا غته زنی وسو چې در هغه ورځ در تک د مخه چلته نه ساده پاره نه کیرسته نه دا غورز ورسته کیږي او نه پناګابل لري نو تر هغه ورځ د مخه چې دی هغه د الله حکم ومنه چې ایمان دی و امکنه لري بر نبی علی السلام ته تسجی چې هغه د دې شروع فإن اعرضوا کچیر دی مخ واړه دا غد ایمان مطالبه و نه منل فما ارسلناك عليهم حفيظا تسجد غد فما ارسلنا نمشخنا لجريكت يا محمد عليهم فردي بني حفيظا نيغران ساتون كي تخبد دغ نيغران ني چپام چ کافر نسيو سو کافر کیج کافر دسه ک مسلمان کیج مسلمان دس تد دغ د پار نه گور فما ارسلنا نمشخنا لجريكت عليهم فردي حفيظا ساتون كي نيغران دغ چ معنا ول کافر سو دجي محافظه خبرتا بني ندنو ان عليك الا البلاغ استاوزي پدغه د ان نست عليك پرتا الا البلاغ مگر نه رسول د حق استاوزي پدغه د چ حق ورسول پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حاجه الوداع کې چې دا ګرد مؤمنانو کې اعلان کړو چې سش کال پیغمبر علیه السلام اخره نه حج دی چې څوک د پښو د تقدیرات لایسن وراجي شي چې هغه دی ولا کوجیر سره در کوم رقم روایتونه راغلي توغه مخلوق د عالم اسلام څخه چې در کوم ځای اسلام تل ولا عجم اسو پیغمبر علیه الصلاه والسلام په عرفات کې چې وو دی ته دا خبره د جن کې وجه ګرد دی غټ غټ خبره پراو کړو ځکه خبره چې بیا وکړه پیغمبر بوتل الا هل بلغتو وهي ما غير تبليغ وكي كمي نوكي خلق وفل جاء اللهم نعم وو خداي الشاهد دي شتا مشتا جندا ورسا پیغمبر بول اللهم فاشحد يا الله تشاهد صداق دي اقرار انبا وكي نوستا وزفا تبليغ دي تبليغ خوادي تا وكي نوشي وده كي دا چه دي بدا اعراس كي ايمان نراولي نو دا جي مسؤوليات پر تاولي دي دا جي حفاظت پر تاولي دي چان غادي ايمان جنة دي پر اولي گر سراج تسونا پر مسلمان كيري مسلمان دا دي خبال کر دي كي كي نكي تخبال داغ وزي پاجه داغ سر تا ورسو ان نست عليك پر تابان إلا البلاغ ومگر نرسول دا پیغام دا الله دا خبرو دا الله وإنا إذا أذقنا الإنسان د دې څه دا خبره بیانې چې علاوه نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته خو م په بده وستا کار تبلیغ دی دا د چې ایمان نه راوړي دا د دې وجه نه دی چې تا کار نه دی کړی دا د دې وجه دی چې د رابطه د الله سره کمزوري ده هر څوک چې ګمراه کیږي وجه یې دغه چې د الله سره رابطه دی نه لري رابطه څه معنا ده الله معرفت نه لري د الله تعالی هغه شان او شوکت او عظمت چې الله ځان ته ثابت کړی دی او لري هم هغه باندې دین په یوه ځای سره دغه خبره اوس ورته بیان چې انسان د چا کافر کیږي هغه دغه کمزور انسان دی پیغمبر ته په تا کې کمزوري نه شتا دی نه دی په ولی تا په ولی دی چې د درا به تا کمزور ده د الله سره نو د استه خبره تاثیر نه پر کوي اوس پر خلکو ولی تاثیر نه کوي خو د درا به تا د الله پر ځای د خپل سیاسي لیډر سره ډیر د الله احکام ته دون مراعات نکي لکه د خپل سیاسي مشر مراعات چکی د سیاسي مشر خبره بارم قران دی حدیث دی ارشی دی